Du lytter til en podcast fra De Sorte Spejder på P3. Grundet ophavsretsmæssige årsager er det ikke sikkert, du finder alle indslag fra dagens udsendelse i denne podcast. Det kan for eksempel være klip, som stammer fra TV2, TV3 eller lignende tv-stationer. Vi beklager. Se mere om dagens podcast på dr.dk/spejder. Eller vær med at lytte med, når vi sender. Helt ærligt. Velkommen til De Sorte Spejdere med Anders Lund Madsen og Anders Breinholt. Goddag. Velkommen til De Sorte Spejdere, et musikalsk talkshow. Her på B3. I dag er det den 11. i 11. Anders, hvem er det så, der er fødselsdag? Det er Bæren. Ja, tillykke med ham. Ja, tillykke med det. Bærens dårlige øje. Jeg har tænkt på noget. Skal vi et stykke tid nu. Oh. Og nu har jeg lige fundet et piktogram mere, man kan sætte bag på sin bil. Altså, der skal jeg måske lige forklare. De piktogram, vi har indtil videre, er den sjove lille fisk, der fortæller, at ja, jeg tror på bilen. Jeg er kristen. Ting nummer to. Golftossen. Det er golfspilleren, ja. Og nummer tre, danske sælger piktogrammet. Oh, ja. Og så nummer er fire også, er jo Alien. Se mig, jeg har sommerhus i Sverige. Eller har bare været lidt længere op end Halland. En Nordkap. Så er der også den der, som vi faktisk glemte, som er lidt gammel, som er et lille pindsvin. Værn om Danmark. Nå ja, men det var, ikke, det var bare klistermærke, ikke? Det var, ikke det var før det ene piktogram opstod. Det er præ-piktogram. Ja. Men, hey! Oh. Og det her er til folk, som køber en... prøv lige at høre her. Hør lige her. Prøv her. Jeg kender bare en. Han importerer Mercedes fra Tyskland. Og de er røvfede, du ved. Så kører, ikke, de, så kører de bare ned til syd for Frankfurt. Der salter de jo ikke vejen. De med grus. Der smider de grus på vejen. Så den er bare herfede. Det eneste, der er irriterende, det er de fire møtrækker, som er plukket ned i instrumentbordet op foran der, hvor taxameteret der sidder. Den er, ved du, en Mercedes fra 82. Den kan sagtens... Der er en million på motoren alene. Der prøver den kan runde en 3, du. Ingen problemer. Det der resten, kører der skamler, en ikke. Over på Bornholm. Nå, men hvad med den? Men bag på dem er der jo ofte et piktogram af øens sylt. Øens sylt? På dansk sild? Ja, yes, lige præcis. Yeah. Er det kom jeg bare lige i tanke om. På vej ned ad trappen hernede bliver jeg helt glad for, at det er altså det sjette piktogram. Ja, sylt piktogram. Øens sylt. Og, der og vil vi ved sige, ikke hvorfor. Hvis man køber en gammel mærser, hvilket jeg synes er ofte sikkert er godt køb, så skal man bare lige huske at lige hive fat i en spartel og lige få klikket sylt af. Syltmærket af. Man kan jo tage sylten af en Mercedes, men man kan jo tage Mercedesen ud af sylten. Det kan man ikke. Nej. Og jeg er ligeglad. Det er lige så dumt som golfspillere og alt det andet, man har været på. Ja. Jeg, i dag i Jyllandsposten, ikke? Som jo er en avis, som bliver læst af stadig flere. Ja, men finanskrisen krasser, ja, og det har medicinalbranchen også fundet ud af. Nå. Så et annoncetillæg til Jyllandsposten i dag, den 11. i 11. er medicin og mening. Information og nyheder fra medicinindustrien i Danmark. Ja. Udgivet af Lægemiddelindustriforeningen, ikke? Og det er dejlige mennesker. De arbejder dag og nat for at finde på midler til at afhjælpe vores sygdomme. Lige præcis. Ligesom at, eller gøre dem mere festlige. Ja, og sørge naturligvis for, at hvis der er andre, der finder på AIDS-medicin også, så skal de straffes, fordi det må ikke sælges billigere. Selvfølgelig skal det ikke det. Skal jo tjene penge. Og de har lavet Danmarks kort. Det er altså det er på side 1, 2, 3 i avisen, ikke? Ja. Der eller i annoncetillægget i dag. Så medicin og mening. Er der et Danmarks kort. Og hvad går det ud på? Det går ud på, hvor gammel man så bliver, hvor man bor hen i landet. Nå. Så gammel kan du forvente at blive, ikke? Ja. Så er det Danmark delt op i... sådan noget... Ja, det må jo være nye regioner. Nej, kommuner. Det er kommuner, tror jeg. 96. Og de har så forskellige farver, og hvis man er rød, så bliver man ikke særlig gammel, hvis man bor i rød kommune. Hvis man er en orange og en gul og så og grøn, så bliver man gammel, ikke? Jo, og hvorhen er det så bedst at bo, hvis man ikke vil være gammel? Dragør, kan jeg sige, på Amager. Den er grøn eller rød? Som jo er den lille OC også. Vi har ingen penge, men vi får snart vores eget piktogram. Undtagen slagteren derude, naturligvis, ikke? Han er en god mand. Resten... har du mødt en dum slagter? Nej. Har du nogensinde mødt en dum? Har du nogensinde sagt, der var du jeg slagter, dig kan jeg ikke lide. Hvis man så bor ude på, hvad hedder det der, Fænø? Det er Fænø. Fænø. Så bliver man kun et sted mellem 74,5 og 76,35 år gammel, ikke? Og jeg kan også se Læsø også lidt i farezonen. Ja, svært i farezonen. Altså, det ligger der rød over for Frederikshavn. Hvad er det der, Hadsund? Det er, nej, det tror noget ind i Rolskov, tror. Nå, det er derfor, det er grønt. Ja. Ej, jeg vil gerne anbefale at bo i Rold. Der bor kun rare mennesker. Men hvis man bor i Dragør, ikke, så kan man forvente at blive et sted mellem 78 år og 79,3 år gammel. Jamen, har man det godt? det tror jeg ikke, hvis man bor i Dragør. Jo, det har man sikkert nok. Alt er bare lidt dyrere i Dragør. Men jo, det er jo fordi, at folk finere. Derude har råd til det. Er det finere? Også fordi, jeg bosætter mig derude i Dragør. Må jeg sige medicin og meninger? Så kan jeg blive sur derude. Jamen det fede er, hvis du så bladrer lidt længere ind i medicin og meninger, ikke? Mm. Det er et dejligt tillæg. Hvorfor ingen fundet det før? På side... Det kan være side 5. 6. Side 6. Postnummer afgør din medicin. Så er der endnu et landkort. Så kan du så se... hvilken noget medicin, der er billigst i den kommune, du så bor. Der er en på redaktionen, der har fået et af de nye grafikprogrammer, hva'? Ja, jeg skal da love for. Og på den aller sidste side, der kan man så se, hvor at Nykomed og Fitzer og Bitzer og Spitzer, hvor de bor henne alle sammen, ikke? Og der er også et lighedsspil. Det er jeg sgu glad for. Mm. Velkommen til programmet. Den er i dag 12 minutter over 2. Og plus 16 sekunder. Og vi har lagt for kaj med et program, som jeg tror i den... tid, vi har lavet det her program, har jeg aldrig set et mere potent program. Jeg har aldrig set en mere stærk opstilling. Jeg har aldrig mødt en mere åben redaktion. Jeg har aldrig mødt en mere velvillig miljø end det, så da vi møder ind her klokken lidt over 7 i morges. Det er det mest... jeg tror, vi står ved tærsken på muligvis det bedste program, vi nogensinde har lavet. Og så starter vi også programmet med Mercury Rev. Så bliver det ikke meget bedre. Nej. Prøv at høre. Nu gør vi det. Vi spiller et stykke musik. Og så kan jeg sige, hvis man skulle ikke have opfattet det... Finansloven er i hus, du. Ja. Og vi sætter fokus på finansloven. Og på dens ministre. Og med et øjeblik, velkommen til dagens udgave af de sorte spejdere. Spejdere. Det er Human League, du. Ja, don't you want me. Ja, det er et dejligt nummer. Don't you want me med Human League. Og jeg kan svare yes. Der er flere, som nu i piktogram trivia er der simpelthen nogen, der ligger inde med stor viden. Der er også en jæger og dens... lille hund? Lille mønne, lille køler. Jeg tror mere, det er en sætter. Men så er der også en, der skrev, at der er også nogen, der har, hvis de har været i Spanien, så har de en tyre eller en tyrefægter eller et eller andet. Ja, det er ikke seriøst. Det er næsten, nej, lige præcis, det er ikke rigtigt piktogram. Elstyret er heller ikke seriøst, men det er bare så mange af dem, at man ikke kan ignorere dem. Så har Rasmus skrevet... Hvad sker der med den lille gule and, der sidder bag på mange biler? Hvad betyder den? Det er rigtigt. Det ved jeg godt, hvad er. Det er den samme bilforhandlerkæde, eller det er ikke den samme forhandler. Det er den samme... det er en Citroën-forhandler, der har en and. Så sætter han anden på? Ja, men endnu bedre er, at der er en anden Citroën-forhandler, og det er, jeg tror, det er Storkøbenhavn, som har en citron. Ej, det er godt hund. Det er fandme godt hund. Så står der Hjaltsø biler, eller hvad det nu hedder, ikke? Ja, og så en lille Citroën-forhandler ind i en citron. Ej, det er altså godt. Kraft, det er godt fundet på, det er. Det er altså ping-pong-markedsføring. Det er mange, der det er overflødigt. Ja. Det er det ikke. I går aftes blev finansloven lukket, som man siger. Ja. Og vi er mange, der har siddet med tilbageholdt under og tænkt, i år, så går det galt. Hvem skal have pengene? Ja. Det er jo finansloven 2009. Og det, der altid sker, når der er finanslov, det er, at alle partierne bliver inviteret. Enhedslisten er slet ikke inviteret, jeg ved ikke, ellers dukker de slet ikke op. Så er der SF. I år har man vel ikke rigtig kunne komme udenom dem. Eller, jo, det kan man jo sagtens. Man skal bare have et flertal. Ja. Og det kan man sagtens få uden dem. Og Socialdemokraterne er inde i små 7-8 minutter, så når de at blive uvenner. Ja, og det er noget mærkeligt noget. Ja, det er virkelig underligt. Det er noget mærkeligt. Det er noget med Lars Løkke og så hende og Helle. De kan åbenbart ikke lide der hende. Er noget helt galt. Så siger, så har vi holdt møde, så har vi ikke holdt møde, så har vi holdt møde. Nej, det var ikke vi. Og så er det sviner nogen Lars Løkke, altså Helle Thorning, Lars Løkke til også hans person. Ja. Og så bliver han sur og sviner tilbage, og det er meget. Nej, det er noget. Det er jeg overvejer, men en dag skulle invitere dem begge to herind. Jeg har tænkt den samme tanke, fordi jeg tror sgu ikke de er så langt fra hinanden som det bliver gjort til. Og heller ikke rent politisk, når man egentlig vil se på det, er der vel ikke så meget. Socialdemokraterne og Socialdemokraterne. Jam. Det er fint nok, men det er på den anden side synd, at de to formænd ikke kan kommunikere. Ja, vi har jo han haft er jo ikke begge formand to endnu. Og tro mig, det er. Ja, inden i er han formand. Der er han ved siden, vi gik på jord sammen. Der er noget formand for men vi havde jo i det der... Vi har talt med begge to. Havde vi dem begge ind. Og de er søde mennesker. Usandsynligt rare mennesker. Ja. Så det er mærkeligt. Det tror jeg er en god idé, at vi begge to ind. Ja. Og så kan vi gøre det under dække af, at vi også tale om vejr og vind. Det, jeg var glad for i går, det var jo, at det er Dansk Folkeparti, eller undskyld, det er konservative regeringen, ikke? Konservative Venstre, der lukker finansloven. Ja. Og naturligvis sammen med Dansk Folkeparti. Og der er jeg simpelthen så glad for, at man så dem komme ud af den der meget, meget, meget bedte dør. Ja. Fra Finansministeriet og ind i på Folketinget, eller ikke på Christiansborg, eller hvad det nu er. Gangen. Eller også det er statsministeriet, man går. Det kan jeg ikke huske. Det er skidegyldigt. Det er den der glasdør, man altid ser i fjernsynet. Det er nok statsministeriet. Så kommer de ud, og først kommer Lars Løkke Rasmussen, ministeren, for området. Så kommer Pia med sit følge af folk, og hun var lige mokket sig med ud. Anders Samuelsen når lige op og presser sig ind. Problemet er bare, han bliver klemt ligesom op ad den side. Du ved, døren lukker ind af på en eller anden. Pis. Han prøver, og så Skåb når så også at komme ind. Og så står, bliver Anders Samuelsen presset endnu mere. Og det, jeg tror også bare, det er et helt symbolsk billede på det, der er foregået. Men jeg er glad for at kunne sige, at Ny Alliance... Liberal Alliance. Ja, det er rigtigt, ja. Var med i finanslovsforhandlingerne også i går og var med. Er de virkelig glade for med det halve mandat, at de har... Og stå i bolledejen. Og Anders, hvis vi kan tage hovedpunkterne af finansloven, så er der jo mange opsigtsvækkende nyheder. Hvad, kan du tage bare de øverste 10? Jamen, den ene nyhed er blandt andet den her, vi skal ind på. Det er Brian Mikkelsen, kommer jo hjem for OL jo, som kulturminister. Og er voldsomt op at ringe over den enorme medaljehøst. Ja, vi har jo fået mange medaljer der. Og Brian siger følgende i lufthavnen. Den 25. august. Når man vinder i OL-medaljepenge, så bliver det skattefri. Det er hermed bekendtgjort fra i dag. Upsan. Den tager vi lige igen. Når man vinder i OL-medaljepenge, så bliver det skattefri. Det er hermed bekendtgjort fra i dag. Det, der jo sker ofte, når man har været meget beruset i lang tid. Så kommer man til at sige ting. Eller har været inde hos en af medicinerne under OL. Jeg ved ikke, i den kinesiske lejr, hvad ved jeg. Det er da godt, hvad der lige... Så går der bare et stykke tid. Det er også derfor, hvis man har været i byen og indtaget noget, der måske ikke helt er så lovligt, så skal man vælge... Vente med at gå til lægen, fordi det kan stadigvæk ligge i blodet. Og, og det kan det jo også, når man så kommer hjem fra OL. Det er jo ikke så lang en flyvetur fra Kina til København. Og så kommer man måske til at sige noget, man så ikke helt mener. Fordi at det, der i hvert fald skete i går... Nej, jeg tror simpelthen, man mener det, man ved bare ikke, hvad man siger. Det er rigtigt. En af taberne i går var så Brian Mikkelsen i hvert fald, eller så måske i virkeligheden også sportsfolkene, fordi de har ikke fået fritaget skat, eller hvad det hedder, på deres præmier der, vel? Pengepræmier. Nej. Eller. Hvad med Peter Isgate i øvrigt? Havde man regnet med det? Er han mund 53 millioner kroner. Når i poker? Det betaler han vel skat. Det er den verdensmester. Verdensmester i pokerspiller. Han er dansker. Ja, og Peter det var... Østergaard fra Fyn. Ja, det er så også skattepligtigt. Og ja, det er jo være. Noget af det ærgerlige ved den store fokus, der er på pokerturneringen. At den er nok svær at snige ind til Forborg omkring Fyns skat. Også fordi han har fået med kontanter. Ja. Der er en ordentlig pose, der skal slæves hjem. Men det er også en sportsgren, og det er jo dejligt nyt for alle de mange ludomaner derude, som nu kan sige, ja, der kan I se, det kan godt betale sig at spille sig ihjel. Det er præcis. Fordi at det kan jo være, man vinder. Ja, og det må man så sige, at han har gjort. Ja. Jeg tror, hvis man har vundet 63 millioner i poker, ikke? Ja. Så står lande som Monaco, hvad hedder det der, hvor Mian Maja bor? Det er Monaco. Nej, de bor i det der lille spanske... Nå, de bor i Santa... Ne. Pandora? Ikke, Andorra, ja. Pandora. De bor i Pandora, ja, lige præcis. Nede og de er lukket ned i æsken. Ja. Og så jeg tror, at nogle lande, de står og tager imod en, kan man sige. Og siger bare, oh, yes, you tror du, Isgate skal bo i Pandora? Det tror jeg godt, du regner. Jeg tror, han skal hjem til Fyn. Jeg havde flyttet til Pandora, kan jeg love dig for. Når du har chance for at give noget tilbage til samfundet, der har rundet dig, Anders, så er jeg sikker på, så siger du ikke, nej, det er faktisk til samfundet. Det er faktisk rigtigt. Det selvfølgelig skal I have. Det er faktisk rigtigt. Det er jo det. Skat er jo ikke penge, der bliver stjålet. En ting er jo naturligvis politikerne, der så sidder derinde på borgen. Men ved du, jeg er glad for? Jeg er glad for, at hvor mange diabetikere nu har fået frataget deres tilskud på 1.500 kroner til sund mad. Fordi det er et godt sted. Det er et rigtig godt sted at skære for fattige mennesker, som også er sukkersyge, at de simpelthen nu ikke har det tilskud. Fordi Jeg ved bare, at det er godt, at man går ind og siger sådan nogle steder. Det kan da godt være, at vi har et stort budget på et par billioner og sådan noget. Men det sjove er at skære ganske lidt for folk, som får det rigtig irriterende bagefter. Fordi det er jo det, der også er fede ved magt. Men lad os da bruge 9 millioner kroner mere på noget undersøgelsesdommeriordning, et eller andet. Ja, ja. Mere oven i noget, som egentlig burde og skulle fungere i forvejen. Ja. Når det er helt sjove, vil jeg sige, omkring alt det, man vil høre om finansloven i dag i medierne. Det er jo af alle dem, ligesom os, der sidder og finder små, underlige, futlige hutter på 1 million her og der, ikke? Ja. Mens de helt store beløb, dem er der aldrig nogen, der diskuterer. Nej, det er faktisk rigtigt. Altså, de er alle de hundredvis af milliarder, hvis du efterlønsår og så videre, ikke? Det er der ikke. Det glider jo lige så igennem. Men så er der lige 8 millioner til Lomborg. Ej, det kan vi ikke. Og sådan, det er jo nemt. Bare lav noget, så kigger alle journalisten derhen, og så kan de lige læse resten igennem. Ja. Det er snit. En god gammel, det der med lokummet og historierne. Lokummet og historien, som vi alle kender bare på den lille bemærkning der. Der er ingen grund til at sige mere. Jeg ved, hvordan det var. Lokummet og historien, ja. Det er musik, du har købt på din ferie i Amerika, er det ikke det? Det er fuldstændig korrekt. Ja. Real Montagne with Lesson Learned. Men det sjove er jo, jeg gjorde den på min ferie i Amerika, så kom jeg hjem, så ligger den på dit bord. Undskyld, at vi kan forstå, at Peter Eastgate, Peter Østgaard, eller Østergaard, eller Øst, hvad han hedder, vinderen af eller... Ja. Verdensmesteren i Polen. Han bor i England, så derfor skal han ikke betale dansk skat, er der åbenbart blevet sagt i nyhederne tidligere. Hvorfor bor han i England? Sikkert af samme årsag, forstår du, fordi det er åbenbart på sådan nogle gevinster som det her, så er der ikke skat på. Det er ligesom, hvis du er... jeg tror, det er et Trivial Pursuit-spørgsmål. Hvis du er kunstner, så skal du ikke betale skat. Hvad er det, der siger sådan? Kan du ikke sætte den på lydlys? Jeg prøver. Bare lige, det er bare oppe i siden nu. Det er en iPhone. Tak, iPhone. Hvis du bor i Irland og er kunstner, skal du ikke betale skat, medmindre du tjener over 2 millioner om året. Eller noget. Er det sandt? Ja. Det er noget, det eneste. Det er sådan, at vi har sagt det før, og nu siger vi det igen, og vi spiller en sketch mere med nogle af vores gode kollegaer. Det er vores kollegaer, der hedder Rytteriet. De sender på B2 søndag morgen. Ja, de har fået den fineste sendetid med alle. Lidt over 9. Mm. Det er noget af det sjoveste, det er det skæggeste, som findes i Danmarks Radio i øjeblikket. Ja. Og det er så sindssygt ærgerligt, at de har fået så dårlig en sendetid. Ja. Og på den helt, altså på en kanal, hvor de ikke burde have været. De burde sgu da ikke være på B2. Nej, man sætter jo heller ikke, flæskesvær ned i grøntsagsafdelingen. Nej, lige præcis. Og det er bare mærkeligt. Men det er det, man har. Det er det, en dag, sådan er det. En dag sker der det, at de kommer op, hvor der er mange flere, der er vågne og kan høre dem. Ja. Og på en radiokanal, hvor der er flere, der hører dem. Det er Rasmus Botoft og... Ja, Martin Buk. Lige præcis. Som er Rytteriet. Ja. Det er to skuespillere, som laver sketch og spas. Og hvis du downloader podcast, og det ved jo vores lyttere gør, fordi De Sorte Spiders er jo Danmarks mest downloadede podcast. Tak for det. Så vil vi bede dig om, hvis du bruger iTunes eller andre af sådanne programmer. Ja, abonner på den Rytteriet. Lige præcis. Bare gå ind og søg på iTunes, søg Rytteriet, så kommer jeg hele rækken og perle rækken. Og vi garanterer, at det ikke skuffer. 26 forskellige afsnit med Rytteriet er der lavet indtil videre. I hvert fald ligger det ud som podcast. Og så kan du også bare vælge at høre det søndag morgen lidt over 9 på B2. Du kan også gå ind på dr.dk/rytteriet og høre, og finde ud af et link til podcast og så videre. Ikke? Men bare lige så man ved, hvad det er, vi taler om, skulle vi måske lige spille en enkelt sketch. Det er Rytteriet med danske filmperler. Rytteriet præsenterer fraklip fra danske filmperler. Sætter jeg mig her. Altså, søde mor, altså, så beskidt. Sæt dig nu på den gode stol ved kakkelovnen. Ja, det er bedre. Ja, mor, der er der jo så dejligt varmt. Det er også rigtigt, min dreng. Jamen, du skal da sidde godt, mor, når du sådan kommer på uanmeldt besøg helt herinde i byen. Mor, vil du have en kop te? Nej, bare et glas vand, tak. Sådan. Værsgo, lille mor. Vand fra hanen. Kommunen betaler. Men mor, sig mig så, hvorfor du er kommet. Det er fordi, at jeg skal fortælle dig en ting, min dreng. Ja, det er alvorligt. Hør, nu gør du mig nervøs. Hvorfor siger du ikke noget, mor? Mor, hvad er det, du vil fortælle mig? Det er noget frygteligt, ikke? Jeg er et marsvin. Hvad siger du? Jeg er et marsvin, min dreng. Marsvin, jeg forstår ikke. Jo, min dreng, jeg er et marsvin, og jeg har altid været det. Du ligner jo slet ikke et marsvin, mor. Hvorfor siger du, at du er et marsvin? I alle disse år siden du kom til verden, har jeg gået og klædt mig ud som menneske hver eneste dag. Men se, jeg er blot et lille marsvin. Ja, mor, nu ser jeg dit lille marsvineansigt. Mor, det er forfærdeligt. Jeg vidste, at du ikke ville forstå det, min dreng. Jeg ved slet ikke, hvad jeg skal sige. Du har allerede sagt på min ad. Farvel, min store søn. Mor! Rytteriet, det er søndag morgen, og det er lidt over 9, og det er på P2, eller det er via podcast. Det hedder Rytteriet. Jeg vil godt lige sige noget. Mm-hmm. Henrik Kirk Christensen på Østbæksvej i Odense, skriver til os. Nå. Hey, I to klaphatte. Peter Eastgate bor i Odense, og hans far er englænder. Men det kan være, han flytter nu. Tror I kun ind under janteloven denne gang? Trist. Det forstår jeg simpelthen ikke. Jeg tror, det han mener, han tror, at vi sad og var... Hvis vi egentlig ikke skete til, fordi han ville flytte til England eller hvad, eller vi var... Hvis jeg vandt 53 millioner, vi ses, røghullet. Nej, det ville du ikke. Så vil det sige, at jeg betaler rigtig med skat. Jeg ved ikke, hvad jeg ville. Jeg vil i hvert fald ikke muligt, at jeg så ville betale nogle af pengene i Danmark. Og så ville jeg skride. Så ville jeg ikke bo i Danmark. Og så ville jeg komme tilbage i marts. I marts? Eller i marts. Eller i eller april eller maj, når vejret blev godt. Nå. Det her tidspunkt af året, ikke? Det er så dødsagtigt. Ja. Jeg tør simpelthen ikke at tænde for tværs eller barometret. Jeg tør ikke at gøre det i de her tider. Jeg er bange for, at jeg simpelthen pludselig hænger ud i karbord. Så husk at skære på langs. Ja, naturligvis. Anders, mit store idol er jo Freddy. Mikkel Petersen? Nej, også ham. Men Freddy, som sælger kajakker, eller kanoer og kajakker ude i Frederiksdal. Ja. 4 måneder i sommermånederne. Og det er der er dejligt ved Frederiksdal. Solen skinner, Mølleåen løber doven forbi, og der er masser af rige mennesker, der kører hvad som helst. Det var 8 måneder, så bruger han penge på Tahiti. Så sejler han rundt derovre i sin egen lille kajak. Nå, det er det mest interessante er, at der er faktisk en, der har søgt på Peter Eastgate på nettet. Ja. Så bor han i Odense, som står der. Og de her nyhederne hele dagen, har nogle andre lyttere sagt til os, at han bor i England, og vi er blevet svinet til, for vi ikke vidste det. Så det er bare, jeg ved, bor han i England, bor han i Odense, man ved det. Men det kan være, at han er skatteteknisk årsager har adresse i England, men måske hænger meget ud i Odense. Så må han kun være her maks 3 måneder om året. Så skal der tælles dage. Spørg Akkur om det. Ja. Men det var nemlig, det var sådan noget René Diff noget, for jeg ved, så sidder man at René Diff for dem, de boede nemlig i Irland. Ja. I Dublin. Eller nogle af dem gjorde i hvert fald. Oi. Vil ikke tage en program også, ikke? Det er det, vi skal. Her er, hvad vi har valgt at bringe i tirsdagens udgave af De Sorte Spejder. Der er en introduktion, hvor Søren Krarup går mod Pia Kjærsgaard og kræver revselsesretten genindført. Så er der rytteriet, det har vi været. Mm. Så er der finanslovanalysen. Den har vi for så vidt også været igennem. Ja, så. Og finanslovsforhandlingerne har vi også været igennem. Har vi også været igennem. Og Helge Sander skal vi jo nok det at dvæle lidt ved. Det bliver ikke lige nu, men en ganske kort øjeblik. Det er der en sag, der eksploderer i medierne lige i disse timer. Gramsegate. Mm. Anders, en kort lille teaser fra Gramsen. Gramsegate, ja, hvad er det? Hvorfor er det det? Jamen, det er nogen, der hævder at have set Helge Gramse. Christine Antorini. I numsen. På numsen, eller på numsen. Oppe i numsen havde været rimelig klamos. Ja, det kommer det. Ja, det er en forsvarsminister. Det er en forsvarsminister. Jeg vil da sige, ja, hvis der er nogen, der må græmse andre kvinder oppe i numsen, så er det forsvarsminister. For det kan være ledigt forsøg. Så kan han sidde og rode med kolber og reagensglas og sauer. Men det er alt sammen noget, vi vender tilbage til. Vil så man... er der indslaget i går. Vi er ikke nået i går. Vild med nød. Mm. Så skal vi ringe til Slagter Lars og Kasper Forty. Først nævnte ringer vi til om et øjeblik, altså Slagter Lars. Og Kasper Forty ringer vi til efter klokken 3, for han tager den ikke før. Nej. Vi skal spille tennisbingo, og vi skal også have top 10.000, som jo har haft en lille pause, men nu er vendt tilbage. Motag! Skal vi se et spille et stykke musik da? Jo, hvad skal vi have? Hov, er det mig, der skal vælge noget? Nej, det er sgu mig. Der skal vælge noget. Nej, vi hørte før. Der hedder det The Muse. Det var fandme godt. Så er vi lidt i en stille afgivning. Det er Zenza. Kommer her. Værsgo. Kom. Jeg kan ikke trykke på klampen, Peter Lovs. Peters tekniker, han har røget crack i dag, tror jeg. Nej, men den kører ikke. Altså, jeg ved ikke. Nu er vores tekniker også blevet død og siger, den kører der. Men der er ikke noget i radioen. Det er meget stille nummer, men så stille er det ikke. Peter. Nå, der kommer den. Det har vi hørt før. Det har du hørt før en reklame. Hvilken en? Det er den nye Ford. Men det er faktisk et meget godt nummer. Jamen, lad os da høre den. Kom. Det var Camille med nummeret Zenza. Anders, en slagter, mand, en slagter. Nå, han skulle ikke tro, det var nu. Problemet er jo, vi skal ikke ringe til Slagter Larsen. Nej, vi skal ikke. Som jo er vores gode ven nede på H.C. Ørstedsvej i København og Danmarks bedste gængsalat. Ham skal vi naturligvis ikke. Det er ikke ham. Nej, vi ringer til ham. Vi ringer til. Det er muligt. Vi ringer til nogle andre. Lige præcis. Vi ringer til nogle bager, fordi det er den ældre. Ja. Lige præcis. Det ved jeg. En bager. Ja, du har slagt ham, det er Lars. Har du gris til her? Det kan jeg love dig. Har du ikke sorte? Har du forlænget tarm? Ja, det har jeg så set i dag, har jeg. Jeg har dårlig mave. Har du tarmudfald? Nej, det har jeg så ikke. Har du skørbu? Ej, ikke i dag. Du ser da sådan ud. Står jeg kigger ind i vinduet? Nej, det er gas. Det er gas, det er bare Lars. Gas med jer. Kan du høre, hvem det er, Lars, hva'? Kære Lars. Ja. Ja, min dreng, har I det godt i dag? Ja, vi har det godt. Hvad med dig, din ven? Jamen, jeg har det fantastisk at høre jeres stemmer. Lars, du er jo indehaver af Slagter Lars, som ligger nede på H.C. Ørstedsvej i København. Og, eller på Frederiksberg, er det jo ret beset, ikke? Ja. Og i gamle dage, der boede vi jo skråt over for dig, der lå P3's bygninger der. Ja. De er der stadigvæk. Ja. Vi er flyttet. Altså bygningerne. Er på Røde Kors jo nu, ikke? Det er korrekt. Er der tit ballade derovre? Nej. Ja. Altså, men ikke. De tager det stille og roligt. Ja. Lars, går det godt? Det går stille og roligt. Ja. Stille og roligt? Der er ikke det helt vilde spræl på huset. Men I sidder vel også og varmer op til jule, sylte-rushen? Syltesæsonen. Det er rigtigt. Vi har grisehoveder og alt muligt ude i gryden nu. Ja. Og hvad bliver årets hitter på flæskefronten? Ved du hvad, det bliver som det plejer at være. Der bliver nogle syltede grisetær, der bliver noget sylte, og der bliver noget flæskesteg, og så kører det bare. Lars, hvad spiser du derhjemme juleaften? Det er et godt spørgsmål. En stor engelsk bøf. Nå, er det gør det da ikke. Nej. Nej. Er det flæskesteg, som det er rigtig københavner, eller er det and? Det er and. Det er and. Anders, jeg har jo lavet mig fortælle, at rigtig København spiser flæskesteg. Hvorfor? Men nu er det så også Frederiksberg, selvfølgelig. Jamen, jeg ved ikke hvorfor. Det er bare, at and er ligesom kommet nordfra, fra de fine kommuner. På Frederiksberg spiser man frikassé. Der spiser man kasserolle. Kasserolle, ratatouille, frikassé. Ja, lige præcis. Så godt, Lars. Lars, jeg har et lille spørgsmål omkring and. Inden du springer til det med and. Modtaget. Fordi vi ringer selvfølgelig Lars for at høre, hvordan laver man den bedste and. Ja. Også fordi det var morgens aften i går. Og der er mange, der ligesom mig ikke fik sat den satan ind. Ja, og som Anders så siger, jamen, det er lidt sent, så siger Anders til mig før, da vi snakker om det, så siger han, jamen jeg kan ikke rigtig nå at lave den til i går. Og det har han jo ret i. Ja. Han er skarp. Ja. Men Lars, det bliver det privat jo, men er huset stadig til salg ud i Herlev? Ja. Nå. Så man skal bare komme ned i butikken, hvis man godt vil købe Slagter Lars hytte, ikke? Så er man helt klar. Og det er finanskrisen, der jo nok lige også ikke og kommer... Finanskrisen og skilsmissen, ikke? Jo, det er et kedeligt sammenfald. Men Lars, jeg kan jo så forstå, at du er jo så blevet alene, som man siger. Der er ingen grund til at være med i det. Det er sgu okay. Nå, okay. Og du får bare sådan en dejlig indebrændt stemme, hver gang vi taler om det. Nå, ja, det er men, dejligt. Men så, fordi du er jo selvstændig erhvervsdrivende, du er travlt. Du er storsponsor ude i Vandløse Idrætsklub Forening for fodbold derude, ikke? Er du stadig det? Ja, det er. Godt nok. Det er godt. Så du er... bedste træner, Jan Bjur. Kender I ham? Ja, Jan Bjur, gammel Brøndby og AB og sådan noget, ikke? Han kan stadigvæk finde ud af det. Nå, det går ikke så stærkt mere. Men hvor ligger, hvad er det, Vandløse spiller serie hvad? Det er alt der kæft, det ser jeg, man. Det er anden division. Så tror jeg også, der er jo ikke. Tak for det. Ja, det er godt nok, men prøv at høre, Lars. Så på et tidspunkt modtager jeg en sms fra Jesper Dejn, tidligere ansat på B3, og derfor kender han jo også dig og har frekventeret din butik og sådan noget. Hvor han så skriver, jeg tror, der er sket noget frygteligt med Lars. For han står fuldstændig gul og blå i ansigtet inde i butikken. Han ligner en, der har fået tæv. Nå, for hylen. Og så bliver jeg sådan lidt, er det noget skilsmisserelateret? Finanskrisen? Er det finanskrisen? Er du blevet overfaldet? Altså oprigtigt? Varelaget væltet ned. Er der sket et eller andet? Er det Svend Bent, der igen har kommet til at vælte til alle de der dåseaspars, du har legnet op over hjørnet, den der pyramideform? Ja. Og så har du fået dem alle sammen i bæret, samtidig med rødbederne. Hvad var der sket? Det var stille og roligt lønforhandlinger, og jeg gav mig ikke. Men så kan jeg forstå jo, at, og det er der, vi kommer hen til skilsmissen, for du har fået nogen til at gøre rent for dig derhjemme, ikke Lars? Ja, det er korrekt. Ja, og så er der viden, der var har pågældende jo så valgt at flytte det gulvtæp, der har ligget de sidste 24 år. Det samme 23, det samme sted i huset. Ja, det er rigtigt. Så kommer du hjem i en mørk, og det er ikke fordi, du er beruset overhovedet, jo, Lars. Du kommer så hjem. Arbejde sent. Ved en 04.05.30-tiden en lørdag morgen. Sylten har gjort. Sylten mig. som man siger. Og så vælter skinken, som man siger. Så er der en eller anden tosse. Lars, du skal bare sige ja nej, ikke? Jamen, jeg lytter indtil videre. Ja, og alt er jo sandfærdigt indtil videre. Er det korrekt? Ja, det er rigtigt. Så sker der jo hverken værre eller bedre. Det er jo, at du glider i det gulvtæppe, som din nye rengøring har valgt at ligge der. Og det er ikke fordi, du bliver ruset. Det er jo bare fordi, gulvtæppet ligger lidt anderledes, end det plejer. Man tillægger sig visse vaner. Så det bliver det jo glat, det skidt. Ja. Og så vælter du, og så smadrer du kraniet ned i kakkebordet. Og det er jo nogenlunde korrekt. Det er tæt på korrekt, ja. Det er da også ærgerligt. Jamen, det er da smukt. Fordi... Ja, men det var også flot, at det skiftede farve stort set hver dag. Så... Ja, i ansigtet, ikke? Jo, ja, i kakkelbordet. Så skal I sgu ikke noget med det. Pågældende rengøringshjælp stadig ansat i hjemmet? Ja, men hun får ikke lov at flytte tæppet med. Jeg banker det fast i gulvet over på den ene side. Så kan hun lære det. Dobbeltklæbende tæppet. Ja. Ja. Men du er OK, ikke nu, Lars? Ja, jeg er helt på toppen. Anden ting, og det er også, nu har vi været på ferie i 14 dage. Mm. Vi får følgende mail fra en af dine naboer over på den anden side. At der skulle være brand i nærheden af din butik. Den 7. november 08. Zulu-tid. Klokken 12.09. ankommer den første pionervogn. Få sekunder efter ankommer sprøjten fra Frederiksberg Brandvæsen sammen med to Ford Mondeo politivogne. Så er der blad. Plus en VW transporter mærket med Golf 16 med uniformeret mandskab. Plus en motorcykel ordonans. Efterfulgt af endnu et uidentificerbart brandslukningskøretøj. Sikkert PET-relateret. H.C. Ørstedsvej blev imidlertid afspærret med politiets karakteristiske rødhvide bånd. Jo, det var højdematisk en rigtig Frederiksberg-begivenhed. Efter sigende skulle slagte Lars have det godt. Hvad fanden er det for en historie? Lars? Jamen, den er jo helt fantastisk. Der er en, der er gået forbi og smidt en cigaret ned i min lyskasse, og så er der gået ild i lyskassen, og så er der rigtig stadig helt H.C. Ørstedsvej. Er det rigtigt? Det var. Gammel flæskefedt. Det, der var ikke noget fedt i. Der var ikke noget frityre. Der var ingenting, nej. Hvad kan så ansætte i sådan en lyskæde? Palmin? Palmin-relateret? Jeg tror, det eneste, der lå derude, det var nogle andre, der havde smidt nogle blade og sådan noget ned i. Så jeg ved sgu ikke lige, hvad der tændte i det, men det så lidt. Men der var det røg, men jeg synes, det er fantastisk flot at spære hele hos os, desværre, på grund af det. Ja, men det er okay. Bedre så sker det lidt i butikken. Men vi er enige om, at ham inde i vinbutikken, han fattede ikke noget alligevel, vel? Ja, han var ikke klar. Nej, jeg forstår. Modtaget. Men han tænkte, han kunne nok lave det gløk, fordi der var lidt varmt. Ja. Øj, hvad sagde han det? Nej. Han har også nogle gode mandler. Det er jeg skulle lige til at sige. Der skal flere mandler i. Nå, han er god nok. Og nu tilbage til anden. Portvinstoden, hvad sker der? Nå, men Lars, vi skal tilbage til anden. Anders har et spørgsmål. Lars, jeg har en and. Og det er lige godt 3 kilo. Og kan man lynstege sådan en fyr? Er den frozen? Jeg har, den er fersk. Men jeg har kun en halv time. Den er helt optød, det kan jeg holde. Jeg har kun sige at skrive en halv time, så skal den stå på bordet. Har du en halv time? Ja. Så kan man gøre noget andet? Så næste gang, der er ildebrand, så overfører vi lyn hurtigt. Ja, men kan man ikke rosastege den skid eller et eller andet, hvad? Det kan du sagtens. Det eneste, der sker, er, at du får nok mavepine, men, er det ved at tage med i betragtning? Fordi det er jo i gamle dage, der var det, hørte det jo ligesom med til et godt julebord, at man skulle sidde på toilettet næste dag. Ja, ja. Man kan lige skal starte med at så spise derude. Det er jo en god idé. Hvor lang tid skulle den egentlig have, hvis det nu var? 3,5 kilo, så skal den have 2,5 time. Så en halvanden time med ryggen opad, og en time med brystet opad. Men det kan man jo ikke i en moderne familie. Der har man jo ikke 3 timer. Jo, det er nogen. Man har ikke 3 timer til at putte dem i ovnen, Lars. Åh, for satan da. Og I bare selv tidligere fri. Nu har I selvfølgelig afspaceret meget, og så. Kunne du ikke have lavet den i sidste uge? Lars har jo egentlig ret i det, han siger. Jamen, du har ikke lavet en skid i sidste 2 uger. Skal jeg sige dig? Så kunne du da godt have sat den. Og men skal jeg sige dig hvad? Skal jeg sige dig en ting, lille ven? Skal jeg sige dig, hvornår der er knaldtilbud på Anna? Det er der dagen der, efter morgens aften. Er der nemlig dagen efter morgens aften? Så og 3. januar. Ja, så er de til at handle med. Ja, det er faktisk rigtigt. Jeg har tilbud 3. januar, der har jeg ind på tilbud. Og hvad koster det? 3. januar, det går ikke, hvor mange jeg har tilbage. Ja, naturligvis. har du nogensinde tænkt over, Lars, bare som reklame for din butik, at du kunne have sådan en lille piktogram, folk kunne sætte bag på bilen? Ja, men og i så fald, hvordan skulle det så se ud? Nej, det er ikke noget. En lille rund mand med en ordentlig medister i hånden. Hvad har slagterforeningen? Det har jeg på. Det er på Facebook. Der kan du se en lille rund mand med medisteren i hånden. Ej, ja. Det er det private album, som man siger. Lars, kan du have det godt? Og god bedring. Tak for hjælpen. Jeg har god bedring. Nu passer du altså på dig selv, ikke? Jo. Ja, men tak for de gode råd. Tak, min ven. Moin. Moin. Moin, moin. Moin, moin. Nu fik vi slet ikke spurgt til Svend Bent, faktisk. Nej, men jeg tror, intet nyt er godt nyt på den front. Ja, lige præcis. Der er ikke noget at komme efter. Nej. Vi skal lige snakke 7-8 minutter. Fordi det her, det er... Ja, det skal vi så ikke, for der er 4 minutter til, der er nyheder. Mm. Men det her, det er en eller anden remix. Eller det er den lange version af Mågen med Trantemøller. Mm. Jeg synes bare, det var lang tid siden, vi havde hørt det nu. Men jeg havde kun den lange i min... I min computer, forstår du? Nå, så vi skal tale ind over intro. Nej, det behøves vi overhovedet. Vi kan bare høre den. Jeg vil sige, skru op for Blaupunkt Bravaen derude. Ja. Blaupunkt Bukaresten. Blaupunkt Greece. Varsavaen også. Ja, lige præcis. Blaupunkt Athens. Nu. Og husk nu, prop alle dine nøgler, mønter og løsdele, møtrikker ned i sidelommerne i døren. Ikke? Så kan de hoppe rytmisk. Så kører det. Så hører vi det her frem til betrænyder, som kommer om et øjeblik. En af dem, som har været med til at lave det her nummer, ud over Anders Trantemøller, han hedder Michael Simpson. Ja, han gør. Og Michael Simpson, han kommer ind i vores program i morgen, sammen med sin far, Jørgen Letts, har de lavet et nyt musikalsk projekt. Og I morgen i første time, der vil Jørgen-drengen og Semme-drengen være til stede her. For ligesom at fortælle om dit projekt til os. Og ja. Og bliver der sport, og her først på trænet med Mie Rasmussen. Klokken er 15. Ja, det er et nummer, jeg har gået og hørt lidt i min iPod. Det er dejligt nummer. Det er lidt stressende. Kender du det nogle gange, når man hører et nummer? Ja, det er også et rigtig godt nummer, men nogle gange, når man hører et nummer med iPod'en i ørerne, ikke? Ja, ja, ja. Så går man og tænker sådan lidt, ringer i telefon, eller står der nogen lige bag en og kigger ind over skulderen? Ja. Kender du, når man kan blive sådan lidt stresset? Ja, ja, ja, ja. De hedder Terra Nova, og nummeret hedder Das Plan. Og det der Det er noget, det som, enten er det en, man har taget en ting ud af tøjbutikken, man ikke skulle, eller også er der nogen, der ringer. Ja. Lige præcis. Ja. Det er taget, så vidt jeg husker, fra et nummer med nogen, der hedder Golden Girls. Sjovt er det, at det næste nummer, vi skal høre, er et, som har siddet fast i min iPod siden i går. Nej. Det er det engelsk skæg. Vild med nødder. Skal vi til nu? Jeg læser op fra vores manuskript. Eller vil du læse op? Ja, men inden vi gør det, skal jeg bare sige, at de radikale jo nu kræver, at Birthe Røn skal gå af. Nå, hvorfor? Efter at ombudsmanden har udtalt sin kritik af vejledningen. Hvem har hun slået? Men Birthe Røn har indtil videre afslået at gå af. Jeg kan ikke mere. Jo, vi kan, vi kan godt ikke gøre til. Hvad siger vi så? Jamen, så må de radikale jo slå sig til tog med det. Det sjove er, hele vores redaktion... De sover. De sover, undtagen Peter Lovs. Han er på nettet. Ja, vi lavede noget, der, det var måske lidt plat. Ja, men det, var men meget det er morsomt. Et forsøg på underhold, hvor mange lytter. Men så sidder I sidder derude helt jordslået. Ja, og er næsten ikke til at få slået øjnene op. Næh, slå lige denne her. Ja, den er lidt... Bange for ikke at kunne slå til. Ja, den er måske lidt svær at grine med, nu når man sidder derude og kommer midt ind i joken, ikke? Så er man slået tilbage. Okay, slap af. Jeg vil godt læse op. Vil du ikke læse op? Ja, jeg vil. Du læser op. Jørgen Skovbo, manden vi alle kender fra Friland, har lavet en ny serie, som hedder Naturtid. Jørgen opsøger natur i alle afskygninger, og i lørdagens afsnit er Jørgen på besøg hos nødeeksperten Lars Vestergaard. Har du problemer med nødderne? Jørgen og Lars har masser af tips til at optimere dine nødders kvalitet, hvad enten du har hassel, vat eller pekannødder. Nej, det var så val eller pekannødder. Pekannødder. Vi stopper det ikke. Det kommer bare her. Ja, det er plat. Der var faktisk en seer, der engang skrev, eller her for nylig skrev til mig. Han havde problemer med at tørre sine valnødder. De mugnede, uanset hvad han gjorde. Ja. Har du et tip? Ja, det hedder ventilation. Okay. De må ikke ligge i stillestående luft, så er det lige meget, om de ligger oven på oliefyret. Hvis luften står stille, så mugner det alligevel. De skal hænge i en løgsæk, kartoffel... Stop lige et øjeblik, det er bare lige... Ja. Anders, du følger ikke med. Nej, men jeg hører det, jeg sidder og hører det. Ja, ja, men du skal ventilere din nød, og det er vi nødt til lige at gå tilbage. Ja, det er klar over. Jeg tror bare ikke, det var meningen, vi skulle stoppe det. Nej, men det var det egentlig heller ikke. Men det var bare, fordi pludselig blev det for meget. Luft. Så er det lige meget, om det ligger oven på oliefyret. Hvis luften står stille, så mugner det alligevel. De skal hænge i en løgsæk, kartoffelsæk, nylonstrøm, et eller andet. Gerne ude i et cykelskur under et halvtag eller et eller andet, hvor vinden blæser igennem. Jamen, man kan sgu da ikke gå på arbejde, hvis man har nødderne hængende i cykelskur. Han er syg hovedet. Han er syg. Ej, det er meget. Der skal simpelthen masser af vind og luft til. Ja. Så tørrer det stille og roligt. Fint. Og selvfølgelig varme også, ikke? Jo. Varme er altid en god ting, for det hjælper med at trække vand ud af dem. Men det er faktisk vigtigere med vindbevægelse. Ja, der er også nogen, der lægger dem i vindueskarmen. Ej, nu stopper det. Kør ikke lidt. Jeg har også nogle gamle vinduer, hvor det trækker lidt ind, så kommer der luft forbi der. Ja. Det er også muligt. Ja. Men lad os lige høre, hvilken en ryger så i Bettinas nødekage? Ja. Er den bedste? Ja, det bliver den lille, fine tyndskallet her, som vi bruger. Og det bliver faktisk ikke til nødekagen, det bliver i noget is, noget hjemmelavet is, som vi skal have sammen med nødekagen. Altså, vi skal også have is? Ja. Ej, det er skide godt. Nu skal vi så prøve at se til nogle hasselnødder, som jeg har begravet her i det her højbed i efteråret. Og det har jeg gjort, fordi at, de vil ikke spire, hvis ikke de har fået kuldebehandling. Og den bedste måde at give dem kuldebehandling på, det er faktisk bare at kulde dem ned som en gammeldags rågkugle. Og nu er vi så sidst i februar måned, og jeg skal se til, om de er ved at være klar til at så. Nu begynder der at komme noget her. De ligger i sådan nogle mandarinnet. Så har jeg lidt styr på, at de ikke blander sig for meget med jorden. Jeg tror, jeg skal prøve at hive en posen ud, så se, hvad der sker. Morfar, han ligger ude i højbedet. Sådan der. Med noget af din mandarinsæk. Og det er jo let at se, at der er væksten i fuld gang. Så det er ikke spor for tidligt, at vi får dem priklet op i potter og sået, så de kan vokse videre. Så nu lukker jeg nettet op, og så fyger jeg bare op, og vi får dem sået. Det første, der kommer ud af et frø, det er jo kimroden. Og den søger nedad automatisk, og den er godt på vej ned, den her. Kan faktisk godt komme 10-15-20 cm ned i jorden, inden der overhovedet sker noget oven over jorden. Og det er sådan en sikring mod udtørring, at den har snabelen nede i brønden. Det er den, der skriger i baggrunden. Det er bare under jorden. Helt skov af buer med mænd, der sidder med løgne i net. Nødderne, yes. Godt. Om et øjeblik prøver vi at ringe til en god ven af programmet, han hedder Kasper, og vi håber, han tager telefonen. Ja. Selvom det er tirsdag. Årsagen til, vi ringer til ham i dag, det er, fordi vi ikke har sendt i 14 dage, jo, ikke? Så er det på tide at få fat i ham. Det er fandme et dejligt nummer, Anders. Det er cover nummer, jo. Ja, det kan jeg høre. Det er sin Lovers gamle, ikke? Ja. Girls Just Wanna Have Fun her med Greg Lass. Well. Det er det godt, man. Tak. Nu ringer vi til Thisted, Thy, Indre By. Og det var et slagtilbud. Det er Kasper, vi skal ringe til. Ja. Vores gode ven, fast husven af programmet. Altså ikke på den måde. Hvem er det? Nej, man plejer at sige hallo. Hallo? Nå, hej. Se mig, jeg er kendt fra medierne nu, så siger jeg, hvem er det? Ja. Kasper, det er Anders. Det er din bedste venner fra København, Anders. Selv til mig. Åh, hvad sker der? 50 cent fra bag. Hvordan går det? Nej, først, hvad er du på? Hvor fanden ringer jeg nu? Ja, hold nu bare op. Hvad er du på? Squat bows og squat t-shirt. Ingen hår. Og emo. Ingen hår? Er du blevet skaldet? Ja, fuldstændig. Hvorfor? Nej, hvorfor det? Hvorfor? Det kan jeg godt lide. Kasper, andet spørgsmål. Mm. Er du stadig i skole? Nej, jeg er fri. Nå, med alle disse mennesker, der prøver i baggrunden? Det er, fordi jeg sidder lige nede på en bar. Nå, hvad? Det er også ved at være på tid til at gå på bar. Den er snart 3:30. Ja. En tirsdag eftermiddagen, ja. Hvad hedder baren? Café Grønne. De kan så er det jo set mere en café, men okay. De kan det med navnene i Thisted, de kan. Så ja. Den ligger den i Grønnegade? Eller er facaden grøn? Ej, prøv lige at vente lidt. Okay. Ja, det ligger på Nørretorv, jo. Nå, men det var da også flot, så at kalde den Café Grønne. Hvad med at kalde den Café Nørretorv? Eller Torvs Bodega? Ja, eller ikke. Kan man få mad derinde? Det kan man godt. Hvad kan man få? Kan du ikke tage menukortet? Ja, hvad er dagens ret? De har dagens ret, tror jeg. Hvad har de så på kortet? Ja, hvad har de på kortet? Det er helt sikkert nachos. Ja, en sandwich også. Jo. Nachos, ikke? Jo, og så lidt sandwich og sådan lidt. Ja, ja. Også noget brunch, og nej. Er der også en chili? Ja. Det er en brunch buffet, ikke? Hvad? Er det en brunch buffet, eller får man den på en tallerken? Nej, det er sgu en buffet. Ja, naturligvis. Okay. Og der er pandekager. Det ved jeg, ja. Og laks og pasta. Nå, og hvad sidder du og nyder lige nu? En Carlsberg fadøl. Nå. Men hvad byder så anledningen? Ja, hvad fejres der? Vi er fri fra skole, vi har ikke noget at lave. Nå, hvem er med dig? Ja, Bong han sidder jo. Nå, og det er godt. Tøger han er her også, så Nina. Bong og Tøger og Nima. Nina, tror jeg. Er Nina en pige, eller er det bare en meget feminin dreng? Ja, det er en pige. Nå, hvorfor? Sådan, Jan. Nå. Og Tøger er en mand, ikke? Dreng, ja tak. Hvor gammel er han? Nej, Tøger, hvor gammel er du? Ja, er du ikke 17? Han er 17. Han er 17. Kan vi få... Ja. Kan vi få Tøger til at sige noget mere? Okay, prøv lige at spørge. Kan du lave et eller andet, Kasper, hvor du siger, spørg Tøger bare om et eller andet tilfældigt, som om, han ved jo ikke, det er os, du snakker med, vel? Hvad? Nu, Kasper, får du Tøger til at sige noget? Ja, det kan ikke være så svært. Bare et eller andet, du ved ikke. Og du skal ikke give ham røret eller noget, han skal ikke på den måde. Ja. Hvad er det der, vi lavede? Hallo? Jeg vil snakke med Tøger. Ja, vi vil gerne. Hej, er det dig, Nina? Ja, hej. Hej, Nina. Vi skal lige snakke med Kasper igen. Eller Tøger. Nej, men på nød. Ja, Kasper. Hej, Nina. Hej, Nina. Hvem er det? Hallo? Er det Tøger? Ja, da. Hej Tøger, det er Anders Anders over for København. Goddag, goddag. Hej. Tøger, hvor lang tid har du kendt Kasper? Ja. Det, jeg startede i HF efter et år. Nå. Eller efter sommerferien. Jamen, Tøger, crackhead, så kunne jeg godt tænke mig at vide. Han startede jo efter sommerferien på HF, så hvordan kender I hinanden? Ja. Er det en del af hashandlermiljøet i Thisted? Eller er I kommet klasse sammen? Jamen, han går der ikke mere. Han er stoppet. Han skulle ikke starte på HF. Han lige startet. Jamen, sagde du ikke, du var stoppet, Tøger? Nej, Tøger er startet på HF. Undskyld, Tøger. Nu skal du ikke. Nå. Det skal du da heller ikke trække igen. Tøger, bare lige for at etablere sig, Anders også med. Tøger er startet på HF sammen med Kasper, der også er startet på HF. Jeg går ud fra i samme klasse. Lige en måned efter. Nå. Der var lige med problemer med rektor og sådan. Hvad var det for nogle problemer, Tøger? Jamen, det var... Jeg havde lidt sådan lidt træls i min gamle klasse. Oh. Det var sådan lidt... Sådan. Og så smuttede jeg jo over på HF. Og har det været godt? Jo, bestemt. Det er super lækkert. Nå, hvor lækker, godt. Lækker i klasse. Og er det sådan, at kan man sige, uden at sige for meget, at Kasper har været en del af løsningen på dit problem? Det kan du godt sige. Kasper er en stor hjælp for mig psykisk. Nå, hvor godt. Hvor dejligt. Er det så dig, der har klippet ham skaldet? Nej, det er det bestemt ikke. Men hvordan ser han ud som skaldet? Han var en flot fyr inden. Er han endnu flottere, eller er han endnu grimmere nu? Ser han frygtindgydende ud, eller ser han lækker ud? Vi driller ham med, at han ligner Jynke. Ja. Og så er han jo ikke ligefrem det, man vil sige, en helt smuk. Den måde kønt fyr, vel? Nej. Så. Men er det noget... Jeg er stadigvæk sted, og det er det indre, der tæller. Jamen, det er fuldstændig rigtigt. Det er fuldstændig rigtigt. Ja. Hvordan sidder Nina i forhold til Kasper lige nu? Til venstre. Og har Nina og Kasper eventuelt noget kørende, og Nina er skyld i, at Kasper nu er blevet klippet skaldet? Ja, og Nina tager Kaspers telefon meget hurtigt, når Kasper har lagt den, så tænker jeg bare, at det kunne være, at de var så meget kærester, at de bare brugte hinandens telefon. Lidt ligesom det er med Thomas, vores journalistpraktikant her på kontoret, som jo også har fået sig en kæreste, hvor det er også meget hende, der er begyndt at bestemme det hele. Ja, det er der, skal love for, hun har fået brugt. Nina har en kæreste, så det kan ikke være hende. Men mindre det er kæresten, ikke Kasper. Hvad? Okay, vi ringer. Ja. Men var den fjerde her? Bong. Bong. Må vi prøve at snakke med bonghovedet en gang? Det må jeg. Tak, Tøger. Vi ses. Hej. Held og lykke med det, Tøger. Hej. Hej, Bong. Hej. Du hedder jo ikke rigtig Bong, vel? Nej, jeg hedder Christian. Christian, hvordan kan det være, at du så får til... Eller kælenavnet Bong? Det er på grund af mit hår. På efterskole, der synes jeg, det var sjovt at kalde mig Bong. Fordi det bonghår. Var et stort bonghår. Ja. Kræft, du må godt få den på der. Hvilken efterskole var det, Bong? Det var, han havde ungdomsskole. Nå, han havde. Ja. Og hvilken linje havde du ligesom valgt der, Bong? På han havde. Mm. Der var ingen linje. Det er bare én skole, Anders. Ja, ja, det man bare... er på, han havde, eller også er man ikke på. Mm. Ja. Nå, med Bong. Bong, hvad, går du også i klasse med Kasper? Nej, jeg er droppet ud. Nå, Bong. Nå, Bong. Hvorfor? Det er navnet Bong. Ja, det er nok også lidt med det, jeg gør. Bong. Hvorfor har du droppet ud, Bong? Jamen, det var for kedeligt. Jamen, hold nu op, Bong. Hvor gammel er du, Bong? Du er 17, ikke også? Jeg er 19. Nå, ups. Og så kan han tænke sig et Bong også. Og Bong, hvad vil du gerne være, når du bliver stor? Det ved jeg ikke. Men, men det blev ikke, det var ikke gymnasievejen for dig, eller var det HF, du droppede af? Ja, det var HF. Nå. Hmm. Bong, er det så dig, der har trukket vores gode ven Kasper med ned i sølet, så der nu skal drikke stor Carlsberg-fadøl tirsdag eftermiddag kl. 15.30? Nej, det er dem, der henter mig og tager mig med ned i byen. Oh. Bor du også i Svalegangsbyeri, Bong? Nej. Nej, okay. Bor du hjemme? Ja. Okay. Men betaler du noget for at bo hjemme, Bong? Ja, det gør jeg. Hvor meget betaler du om måneden? 1.200. Og hvordan skal... Ved du, om dine forældre opgiver det til skattevæsenet? Anders teknisk set skal det opgives. Jamen, det er faktisk rigtigt. Men når det så er sagt, Bong, hvordan kommer du... hvordan skaffer du de penge, om man vil den fælde? Kan sige? Jamen, det gør jeg ikke rigtig lige nu. Nej, jeg forstår. Så jeg skylder bare lidt. Du skylder 36.000. Du skylder 636.000. Ja. Du har sgu betalt for siden, du var 6. Jeg vil ikke en dag og ringer ned i centralen. Kære Bong, må vi snakke med Kasper igen? Ja, og du skal overveje at søge bogens vej senere hen. Det kan være, det er bare et sabbatår, du lige skal have. En mesterlærer. En mesterlærer. Ja, ja. Er heller ikke noget. Men det er bare vores eneste råstof, Anders, det er vores hjerner. Ja. Det siger Helge Sander selv. Nå jo, men du kan sagtens bruge hjernen og være mesterlærer. Ja. Du lyder ligesom som min gamle skolelærer, Nage. Ja, I andre, der ikke kan finde noget. I kan jo blive håndværker. Man kan sagtens så skal man jo ikke bruge hjernen, jo. Verdensmester i at være tømrer. Der er slet ikke noget. Nå, det. Men det er jo alligevel hånden, så det hedder en håndværker, Anders. Det hedder jo ikke en hjerneværker. Nej, men hjernen taler sgu da til hånden. ja, ja. Høvl, høvl, høvl, høvl. Det er jo hallo? Ikke... Åh, hej Kasper. Hej Kasper. Nå. Hvad så? Ved jeg, Kasper, det er nogle fine venner, du har. Ja. Hvis jeg er bong der, ham skal du altså lige holde dig lidt fra. Ja. Han virker sådan lidt skidt selskab. Han er droppet ud af skolen, ved du det? Hva? Ja. Ja. Kasper, det er 14 dage siden, vi har snakket. Hvis du lige skal hive to ting frem fra de sidste 2 uger, der er sket i dit liv, som, som har, lytterne burde på en eller anden måde stifte bekendtskab med, hvad skulle det så være? Ja, det ved jeg sgu da. Der har, du oplevet noget, har du oplevet noget, Kasper? Nej, specielt. Nej. Ja. Altså, det kan jeg, nej, det er ikke ondt stille rundt af. Nej. Nu taler du ned i ølglasset. Ja. Ja. Kasper, sidst vi så dig, sådan rent personligt, eller ja, fysisk, ikke? Ja. Det var på Skanderborg, og der var du meget, meget fuld. Ikke? Ja. Jo, jo, men... Men hvad? Det må have man også lov til en gang imellem. Jo, jo, det har man da. Jeg var bange for, at den samtale, vi er ved at føre nu, den ender, kan jeg høre, lidt ligesom den gjorde om lørdagen eller om fredagen på Skanderborg. Og det skræmmer mig lidt, da klokken er 15.36 nu. Ja, ja, ja, ja. Jo, jo, men jeg leder af nede under bordet endnu, jo. Nej, men har du lektier for, Kasper? Det ved jeg. Har vi lektier for? Ja. Nina er den eneste, der holder sammen på hele det der slæng, Anders. Nina siger ja. Hvem er Nina kæreste med? Det ved jeg. Jeg er en, der hedder Alexander, tror jeg. Sander. Ja, se mig. Sander. Hans forældre har lidt flere penge i jeres andre forældre. Ja, han bor nede ved vandet. Ja, det ved jeg. Nej, det tror jeg. Og han er bare sådan en, åh, se mig, Alexander-type. Han kommer garanteret lidt i en bil, hans forældre har betalt. Ja, som en Mazda. Man kan sige, du har også en bil, dine forældre har betalt. Problemet er bare, nej, han tager det. Nej, det længere. Nå, hvorfor er det nu med den? Man har sgu af råd til sin bil, når man er på SU. Nå, for fanden. Nå. Men Alexander kommer så en bil, der er helt ny, for den har han lige fået. Han har fået sådan en Fiat 500, du ved, eller en Mini Cooper. Ja, ja. Af sine forældre, ikke? Er det ikke rigtig sådan en type? Det vil jeg ikke. Det vil jeg ikke umiddelbart tro. Nå. Hvilken type er Nina som mere til? Det ved jeg sgu da. Nina siger, at jeg skal lægge på, når hun gider af det her. Nej, men hun skal sgu da heller ikke. Det er da ikke hende, vi taler med. Og, det er også bare. Og jeg synes, at den eneste, jeg ikke bryder mig om, er de mennesker bag, det er hende, på grund af hendes Cecil-hoste og grin. Hun netop frityredragen lige hæver op af posen der. Så synes jeg, hende er Alexander. Nu skulle hun sms'e Alexander og så sige, ved du hvad? Nu, nej, kom og hent mig. Nå, kom og hent mig i kortinaen. Jeg er åbenbart for fint til at være sammen med Kasper, Bong og, bon. Og Tøre-drengen. Og Tøre, som er en god fyr. Ja, både Bong, Tøre og Kasper, dig, Kasper. Du skulle høre, du skulle høre, hvad Tøre sagde søde ting om dig. Lige præcis. Ja, det var fandme en kærlighedserklæring. Ja. Ja, men den kom fra hjertet. Du skal satse på Tøre. Ja, ja. Nej, det er ikke ja. Det bliver vi, Kasper. Vi er ældre, vi ved den slags. Jeg ved ikke, ja, med Bong. Ja, men det kan jeg sige, for nu er jeg sådan, jeg er helt retarderet. Det er jeg godt klar over. Jeg hørte bare noget med, at du ikke var retarderet. Det er fuldstændig korrekt. Alt det andet ved jeg ikke om passer, for det forstod jeg simpelthen ikke. Men det er rigtigt, du ikke er retarderet. Kasser, drengen, skal vi ikke snakke til på fredag? Jo, det tøver så. Det er bare som om, at når Kjeld Tolstrup er i nærheden, så bliver de her samtaler bare lidt mere... Altså, lidt bedre. Du bliver lidt op. Lige præcis. Ja. Men det er også fair nok, han er her på fredag, vi er her på fredag, vi ringer til dig. Så indtil da... Det lyder godt. Jeg er mere forberedt, det vil jeg godt sige. Ja, hvad skal I så ellers lave i dag? Ja. Jeg skal lige nok have kigget på noget, på noget computerværk. Nå, Er det Bambusen? Er det Acer'en, der er røget ned? Er den gået ned? Nej, det er bare noget kabel og sådan noget. Ja. Det var da også kun den, du lige købte for et halvt år siden, hvor vi blev svinet til med, man skulle da ikke købe Mac, og det virkede aldrig. Jeg kan sige, nej, det er for fanden da en Acer. Hey, Linux Acer Joe, hvad så? Hvad nu? Hov. Jeg kan sige, vores Mac, de kører fint. Ja. Ja. Ja, på tredje år kører den da rigtig fint. Ja. Selvom min datter, har et... Jeg skal ikke have nogen kabler. Jamen for helvede, hør nu her. Det er et slags kabel. Jeg skal jo have noget, så jeg kan sætte den til et fjernsyn. Nå, han også. Skærmopløsningen er ikke god nok på din Acer. Er det det, du siger? Det er jo bare en død bærbar, jo. Ja. Kasper, vi ses på fredag. Ja, og du skal køre forsigtigt, når du kører, ikke? Det er lige måde. Hvor, hygge, ja. Hey, hvor kommer man PC-IT-ADB-kabler i Thy? Eller i Thy? Ja, det ved jeg. Han havde elektrik. Normalt køber jeg jo ekspert, men de er flyttet, så jeg gider fandme ikke helt op. Nej. Ekspert er lukket, sgu da. Nej, det var Malin. De er flyttet. Det var Malin, ja. Hvad går det så hen? Kan du få den ned i sidstenkrammeren? Nej, jeg har en anden computer-ting, der ligger her i sidste, men jeg ved ikke, om jeg gider gå derhen. Det er lidt så, de er for højrøvet, den tøvser. Det er en af Bongs venner, der har noget i et baglokale. Vi ses, Kasper. Ja. Pas på dig selv. Og ja, helt særligt undtagen Nina. Der er kommet en ny Maxu, det kan vi anbefale. Ja, de er fede. Yes. Ikke, at jeg har en, men nej. Den er bare flot. Moin. Jeg vil have en godt ud af det rør. Ja, vi skal også have spillet tillidsbingo. Det skal vi. Og vi skal lige nå Helle Sandre. Så skal vi høre et nummer med nogen, der spillede i... i Falconer-salen, teateret i lørdags. De hedder Oasis. Og man skal ikke tro på alt, hvad man læser. Det var en fantastisk koncert. De spiller igen i Danmark den 24. januar i Forum. Der er stadig billetter. Og det her nummer sang og spillede Noel for os i lørdags. Og det er et fantastisk nummer. De spillede den altså i lørdags, og det er et dejligt nummer. Ja, det er det i hvert fald. Fra The Masterplan-albumet og nummeret The Masterplan. Så kan BT bare hoppe i havnen. Det var, ja, og mere også Treve, som jeg jo sådan set ikke har noget imod. Men der var, Thomas Treve, musikanmelder på Ekstrabladet. Yep. Det var mig, der fik ham ansat i sin tid. Ja, er det? Yep. Nå. Fordi at, jeg var dengang den yngste medarbejder på Ekstrabladet, eller en af dem. Og så tænkte jeg, når jeg var ung, så kendte man nok også musikjournalister. Og så synes jeg, Treve lød som et fedt navn. Så jeg sagde, han er god, uden at vide det. Du er godt klar over, at du har lige kastet dig ud i... Ja, jeg ved det godt. Ja, der er mange unge orkester, der nu ikke kan lide mig. Der var andre. Han lavede engang John Deluxe anmeldelse. Jeg har aldrig set noget så smukt og så perfidt i hele mit liv. Ja. Jeg tror, det eneste gang, der var givet en halst, ja, det var så smukt. Oh. Alt, hvad der blev skrevet, var så sandfærdigt. Og man kan jo ikke være enige og venner med alle, som det frie aktuelt engang sagde, ikke? Ja. Det er fint nok. Man skal jo ikke tage det for mere, end hvad det er. Nej, det er bare anmeldelser. Det er jo bare en tosmand på en avis, jo. Ja, ikke? Hovsa! Hup, frem med pladerne. Skib. Jeg vil sige en ting, at vi spiller hele pladen fuld nu. Ja, vi når kun én. Lige præcis. Første tal i dag er nummer 14. Man ringer 71-23, når man mener, man har tillidsbingo, som det allerførste, man siger, når man, hvis man heldig kommer igennem, det er tillidsbingo. Nummer 14, og så nummer 23. 14 og 23. Og jeg kan sige, at Tisted Café Grønne i Tisted hedder Café Grønne, fordi der i sin tid startede den. De var to søskende, der hed Grønnegård. Nej. Jo, for søren. Det var dejligt. Ja. Nummer 70. Nummer 70. Og nummer 2. Hallo? Tillidsbingo. Ah, men hvad er det? Tillykke. Hvem taler vi med? Mathias. Goddag, hej, Mathias. Hvor ringer du fra, Mathias? Jeg ringer fra Birkerød. Er det selve Birkerød? Ja. Nå, ja. Nå. Bilbyen. Hvad? Bilernes by, Birkerød. Ja. Nå. Mathias, hvor gammel er du? Jeg er 12. Du er 12 år gammel. Og må jeg spørge noget? Hvorfor er du ikke ude at gå med aviser nu? Ja. Fordi jeg skal til skolehjemsamtale. Upsan. Nå, Mathias. Så gider jeg ikke at spørge dig om noget, om hvad du laver til daglig, for det kan jeg så næsten regne ud. Du går i hvad, 8. til 7. klasse? 8. 6. Undskyld, min fejl. Hey, er det en skolehjemsamtale, du glæder dig til, eller er det lidt med slæbende fødder? Ej, det bliver sikkert fint nok. Nå. Det er dem, der er de værste, Mathias. Det er du godt klar over. Pludselig har dansklæren fundet på et eller andet, han har gravet op. At det er sådan en dame. Så er det endnu værre. Og du kommer ind der, og du tror, alt er fryd og gammel, ikke? Ja. Og det er walk in the park. Men så vælter lokoet, Mathias. Ja. Og så kan du sidde der og se mig, og hvor jeg er dygtig. Ja. Så falder der branden ned. Er det din mor eller din far, der skal med, eller begge to? Begge to. Kører I et over? Mm. Ja. Hvilken bil har I? Altså, mine forældre er skilt, sådan, så min mor har en Kia, tror jeg, en Kia, og min far en Audi. Ja, Upsen, det er lidt omvendt, ikke? Og hvem har du valgt at bo hos? Jeg bor hos dem begge to. Okay, sådan, og det er fedest over far, ikke? Det er fedest, når man er ude og køre bil med far, ikke? Jo, lidt. Ja, lige præcis. Men Kia er jo heller ikke teknisk set en bil. Nej. Nå, så er det din mor, der sagde noget? Nej, det var faren. Ja. Nå, hvad siger hun? Hun skal, I skal til hun at gå. Hun sagde, no. Ja, så beder du hun bare om at lukke. Hvad tid skal I være der, Mathias? Kvart over begynder det sådan, så vi er der nok først 5 minutter senere, tror jeg. Ja, man skal altså lige vente 5 minutter. Ja. Bare lige så. Det er rimelig arrogant, Mathias, at komme for sent til en skole hjem samtale. Med vilje. Nej, men det er mest fordi, at det er Mathilde, der er først, så det kan godt trække lidt ud. Hvem er Mathilde nu? Ej, det var bare for sjov. Har du snippet lightergas i dag, Mathias? Det skal ikke, men jeg plejer. Nej, modtaget, jeg forstår. Mathias, har du din kontaktbog i nærheden? Det er jeg har ikke en. Det er men, løgn. Nej, det kan godt være rigtigt, Anders. På mine børns skole er der heller ikke længere kontaktbøger. Der har man jo bare lige nogen før turbulenssamtalen. Man udfylder nogle ark. Har du udfyldt sådan en ark, Mathias? Jeg har i hvert fald ikke det rødt, hvad vi har fået. Det tror jeg ikke. Mm. Mm. Har du på noget tidspunkt... Crackboy. Mathias, har du på noget tidspunkt fået brev med hjem fra din lærer, som du skulle aflevere til din mor eller din far, hvor der står noget om dig, der skulle underskrives, der skulle rettes op på, som man siger? Nej. Nå, det er godt. Hvad er du lige for en lille mønsterelev, hva'? Ja. Hvad er dit yndlingsfag, Mathias? Det tror jeg er idræt. Det er et godt fag. Og hvad er det fag, du hader allermest? Det tror jeg er kristendom. Sådan. Det er... Hvorfor? Fordi du er buddhist. Det er bare sådan lidt kedeligt. Fair nok. Hvad har I haft i kristendom her lige for nylig? Altså lige nu, der har vi sådan om noget, okay, det er sådan et eller andet med symboler eller sådan et eller andet. Piktogrammer bag på biler. Og der kan du sige, en fisk. Hvis der er en lærer, der, hvad hedder jeres kristendomslærer? Hun hedder Inge Christine. Ja, ja. Oh, ja, selvfølgelig gør hun det. Og hvis hun, og sin indre mission, nej, det ved vi ikke. Hvis hun hiver en dag og en historie op om fisken, om at det er en god idé at sætte bag på bilen, ikke? Sådan ja, skal du lukke det? Så siger du bare, ja, det kan du glemme, Susie Christine. Inge Christine. Ja. Ja. Hvad skal du være, når du bliver stor, Mathias? Har du allerede lagt planer der? Ikke helt. Nå. Men i hvilken retning tror du, du fægter? Ikke helt endnu. Det er jeg glad for, du ikke ved. Det ville være uhyggeligt, hvis du vidste. Hvad laver din mor? Hun er ansat i sådan et eller andet dansk magisterforening. Og kører en Kia. Og kører Kia. Ja. Nej, går hun meget gråt og brun tøj? Nej, det gør hun, for det er hun aldrig på, tror jeg. Nå, der kan du se. Det er stille vand, den dyre. Hvad laver pappa? Han arbejder i sit eget firma. Og hvad laver det firma? Mm-hmm. Det er sådan noget, de sælger sådan set nogle lægerapoteker, ting til lægerapotekerne og sådan. Og Mathias, det firma skal du muligvis overtage en dag? Ja, det kan det være. Det tror jeg ikke. Det kan du sige, det kan du på det bestemt afvise. Og hvorfor skal du ikke overtage? Fordi det er Anders er jo den ældste søn, der overtager, og Mathias har en storebror. Nå. Er det ikke rigtigt? Nej, jeg er en tvillingssøster. Har en tvillingssøster. Åh, så er hun med sig ind foran dig. Se mig. Jeg skal have fars firma. Hvad hedder hun? Hun er Anna. Går I samme klasse? Nej, hun går i min parallelklasse. Okay. Okay. Har hun været til skole hjem samtalen? Nej, hun skal vist lige efter mig, tror jeg. Eller i dag? I dag? Ja, i dag. Nå, så kan det blive en festdag hjemme i privaten. Ja, det bliver hyggeligt. Hvordan plejer I at fejre sådan en skolehjemssamtale? Udover? Altså, det er sådan mest mine forældre, for jeg ved jo sådan set godt, hvad det er, jeg går og laver i skolen. Det er præcis. Det er rigtigt sagt. Ja. Men de bliver som regel lidt trygge ved, at de ved, at det går godt. Er det ikke korrekt? Jo. Og så får de lyst til at give dig ting bagefter? Nej. Nå. Mathias, Søren Krarup, han har jo sagt, at han godt vil have indført revselsesretten igen. Det betyder, at I børn skal have lov at fortælle jeres forældre. Hvad er din holdning? Hvad er din umiddelbare holdning til det? Det med Søren Krarup. Ja. Det er en meget, meget gammel mand. Usandsynlig gammel mand. Meget han er præst, og derfor tror jeg egentlig ikke som sådan, som udgangspunkt, du havde... Altså, du bryder da ikke om kristendom, det var måske da ikke så vildt med præster. Nej. Og derfor, men han er en mand, der mener, at dine forældre godt må slå dig. Mm. Nej, han lød ikke så rar. Nej. Nej, egentlig ikke. Nej. Men har du nogensinde følt, du har haft behov for at blive slået? Nej. Nej. Okay. Nej. Så har det nok ikke noget på sig, Anders. Nej, det var så. Må vi jo nok. Mathias, hvad går du til der i fritiden, som man siger? Ja. Jeg går til fodbold og badminton. Sådan. Spiller du for Birkerød? Ja. Mm. Nå, det er godt. Og hvordan ligger de i serierne? Altså, seniorholdet ligger til nedrykning i Danmark-serien. Upsan. Det er ligesom Vandløse snart kommer til. Ja. Ja. Det bliver slagt, og Larsen er naturligvis ikke glad for. Nej, men hvis det vil, ja, hvis vi er heldige, så kan du føre holdet tilbage igen. Det er også bedre at starte på et hold dernede, end et, der er helt på toppen. Ja, det gør det lidt nemmere sådan på en eller anden måde. Præcis. Kære Mathias, har du nogle køkkenmaskiner i nærheden? En mikroovn? Jamen, den virker ikke. Og din mor arbejder i dansk magister og kører Kia. Kan du se det? Det er jo takkes knægt. Har du nogle andre køkkenmaskiner, man på en eller anden måde vil kunne aktivere i form af lyd? Det tror jeg ikke er så godt, fordi min søster har noget lektiehjælp ude i køkkenet, så jeg tror ikke, det vil være så godt lige at tænde blender. Se her, nu går du ud og tænder den blender ude i det køkken. Nej, det vil jeg også sige. Der, altså, hvis du skal gøre dig krav på en t-shirt, så er det ud at tænde blenderen, ja. Og så skal vi gætte, hvilken blender der er. Gerne må. Hvordan du stiger ikke hånden ned i, Mathias. Det er det eneste, jeg kan sige. Det er det skal jeg altså. Nej. Nej, du skal bare holde luk låget, som man siger. Jeg ved, mor, hvor er jeg? Så er der lektiehjælpen. Ja, så er ja, så kom palæstinenserne ind over jordens jord. Altså, jeg kan kende på sådan en vandvarmer. Ja, ja, ja, ja. Skal vi kende den vandvarmer? Det er kraftet med orden, Mathias. Den er, vi er klar. Okay, den begynder sådan lidt med sådan... Kan I høre det? Ja, det jeg ved, og jeg ved, hvad det er. Jeg ved også, hvad det er. Må jeg gætte først? Ja. Det er en Philips, og det er en Philips 1200S. Jeg vil sige, det er en Danterm. Ikke helt. Hvad er det? Det er en Braun. Nej! Vandvarmer. Han en har taget på os. Det er en Braun. Ja, Mathias, dig og din mor og pappa og din søster har vundet. Og også lektiehjælp. Også lektiehjælp har vundet en t-shirt. Og du skal sende e-post på satansøngel@dr.dk. Og i emnefeltet, der skal du skrive... Helge Sander. Helge Sander. Skal holde nallerne væk. Klap, klap. Okay. Og så din adresse, og så størrelserne på de der trøjer, ikke også? Ja. Og så skal du hilse din lærer og sige, at du er en god dreng. Ja, for det jamen, er det du. Skal jeg. Og så skal du give din mor en krammer, for din mor er også god. Ja, hun er også god. Og den Kia, det har sikkert været en, hun har været nødt til at tage. Det er noget firmabilsordning, der gik. Det var noget med skilsmissen, men det er ligegyldigt. Det er Mathias, godt. Kan du have en rigtig, rigtig god skolehjemssamtale og hils? Ja, det skal jeg. Det er godt. Moin, min ven. Moin. Ja, hej. Moin. Moin. Det er godt, vi ses. Prøv at høre, der er 3 minutter tilbage af programmet. Stop. Vi når ikke at det Helge Sander-indslag, som vi ellers havde forberedt. Og glæder os meget til. Men vi spiller det i morgen, fordi at vi er kommet i besiddelse af, hvordan det lød, kan jeg forstå. Med Helge Sander, han fik napset Christina Antorini. I popoen. Som man siger. Men vi skal lige nå et par minutter af De Sorte Spejderes Ugens Uundgåelige. Ja, åh, det var godt, du huskede den. Ja, men vi når desværre kun 3 minutter. Det gør vi, det er Ida Maria. Ja, det er Julie Maria. Julie Maria, undskyld. Ja, det er ordentligt. Nummeret at elske. Ja, tak. Vi høres ved i morgen. Podcasten er klar, inden klokken er 1800. At elske dig. Møgl! Det er Mike Sheridan, der har remixet det her Julie Maria-nummer, der hedder At elske dig. Steffen Brandt var med ind over. Lige præcis. Om et øjeblik er Tony og Sara klar med køder. Vi tegner af for i dag. Sergeant Ripley signing off. Moin, moin. Her er mi... Hvad lyder... Uh, sej, så fuschtabaster. Er du klokken 16? Moin. Og held og lykke, Mathias.